Saba na dakika 20 katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo mpenzo msikilizaji. Karibu moja kwa moja kwenye taarifa ya habari mchana huu. Tuanze kwa habari kuu. Mpango wa barabara bila mashimo katika barabara za jiji kuu la kiuchumi Bujumbura uliozinduliwa na Rais wa Jamhuri mwishoni mwa mwaka wa 2022 haujasitishwa kama wanavyofikiria baadhi ya wakazi wa jiji hilo. Lakini mkurugenzi mkuu wa kituo husika na barabara nchini Burundi anataja kuisha kwa baadhi ya malighafi kama vile lami kuwa sababu za kazi kutoendelea. Uhaba wa maji safi ni kero kwa wakazi wa mtaa Rubirizi katika tarafa ya Mutimbuzi mkoani Bujumbura. Wanaomba nyadhifa husika kushughulikia swala hilo. Na katika taarifa hii daima tutarejelea pia sheria ya Machi 3, 2016 inayorekebisha ushuru wa tarafa ambayo angalau vifungu 20 vinahusu kodi ya mali na viwanja. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. François Kimana yuko nami kimitambo, niite Omer Nduwayo. Isanganiro. Habari kamili. Uhaba wa maji safi unadhihirika kwenye kona mbalimbali za mtaa Rubirizi, tarafa ya Mutimbuzi mkoani Bujumbura. Wakazi wa maeneo wanajuza kufanya safari ndefu wakirandaranda huku na huko hadi kufika maeneo ya Muzinda mkoani Bubanza wakisaka maji. Jean-Marie Nahishakie, mwenyekiti wa mtaa Rubirizi, anabaini kuwa ukosefu wa maji safi una muda mrefu maeneo hayo. Wanawataka wahusika kukalia swala hilo, au sio Moize Misago? Kufika hapo Katani Rubirizi unashuhudia raia baadhi yao wakiwa kwenye beskeli wakisaka maji katika maeneo tofauti ya kata hiyo. Raia wa Katani hapo wanaeleza kufanya safari ndefu katika kutafuta maji. Bomba za Katani hapo hazina hata toni ya maji. Yanapotokea kama wanavyoeleza raia wa Rubirizi, maji yanakuwa ni madogo. Wanadai kusumbuka zaidi kwa kutafuta maji huku siku 4 au 5 zikiweza kupasi bila kupatikana. Jean-Marie Nahishakie, kiongozi wa kata hiyo, anasikitika na hali hiyo akibaini kuwa swala hilo la maji safi lina muda mrefu. Anasema kutotambua hali hiyo kutokana na kwamba mabomba ya maji yanapita katika kata hiyo. Kiongozi huyo wa utawala anaeleza kwamba kuna sehemu ambako kunaweza kuwa vyanzo vya maji ila hakuna hadi sasa kinachoweza kufanyika. Kiongozi huyo wa utawala pamoja na raia wanaomba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kuwapatishia maji safi kama raia wengine. Uhaba maji safi Katani Rubirizi unakaribia kufanya miaka miwili ukishuhudiwa. Sana sana Moise Misago. Huku kukiarifiwa uhaba wa maji safi huko Rubirizi, hali ni kero huko maeneo ya Kinyinya ya kwanza na ya pili pamoja na kata ya Mushasha mtaani Gatumba, ambapo wakazi wamelala nje ya majumba yao usiku wa kuamkia leo Jumanne. Sababu ni mafuriko ya mto Rusizi yaliyojimwaga majumbani humo jioni ya jana Jumatatu. Wanaeleza kujaribu kuhamisha baadhi ya vitu walivyonavyo vilivyokuwa karibu na mali nyinginezo kusalia ndani. Wanabaki kinywa wazi kwa kukosa mahali pa kuhamia na kuomba watu wenye mioyo ya kiutu kuwasaidia. Wanaomba pia kingo za mto Rusizi kujengwa kama walivyoahidiwa katika kukinga maafa. Mpango wa kufukia mashimo barabarani ulioanzishwa na Rais wa Jamhuri mjini Bujumbura mwishoni mwa mwaka jana haukukoma kama wanavyofikiri baadhi ya wanajiji. Maelezo ya mkurugenzi mkuu wa kituo husika na barabara nchini Burundi ARB, Silvestre Nsanzerugeze, anajuza kuwa mahali ambapo kazi hazikuendelea sababu zilikuwa kuisha kwa malighafi kwenye store. Miongoni mwa malighafi zinazotajwa kuna lami. Mkurugenzi wa ARB anafariji hata hivyo kuwa pesa za kuagiza lami hiyo inayopatikana kutoka nje zilishapatikana na mzigo uko njiani, anaongeza. Tumsikilize katika tafsiri ya Clovis Niyonkuru. Ni muri wa mugambi nyene na Mpango wa mashimo sufuri unashughulikia barabara zote nchini. Wakati tulianza shughuli hizo, waliokuwa wanazifanya walikuwa wamepanga vifaa kwa ajili ya barabara chache. Baadaye tulitoa agizo jingine kwa barabara zote za mjini kukarabatiwa. Hiyo shughuli hazijasitishwa. Hata naweza kwenda kutazama shughuli hizo zinaendelea kwenye barabara inayotoka hospitali ya Kijeshi kuelekea Mosio na pia katika barabara nyingine za katikati ya jiji ambayo inathibitisha za kutosha kuwa shughuli hizo hazijasitishwa. Shughuli za ukarabati wa barabara hizo zinaendelea, lakini hatuwezi kuzikarabati zote kwa wakati mmoja. Changamoto nyingine iliyojitokeza ni kukatika kwa lami, na kwa kuwa tunapaswa kuagiza kutoka nje ya nchi na hiyo inachukua muda. Nataka kueleza kwamba agizo limewekwa kwamba ndani ya wiki mbili lami itapatikana. Tutaanza shughuli hizo kwa barabara inayotoka Pafe hadi ubalozi wa Marekani kwa sababu ni moja ya barabara ambazo ziko katika hali mbaya. Ndiyo maana njia hiyo itapewa kipaumbele. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika 100% kutoka mjini Bujumbura ni kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya w3.isanganiro.org unatupata hewani. Muda wa mwisho wa malipo ya ushuru wa viwanja yanayofanyika kila mwaka ulitamatika tarehe 31 Machi. Ushuru wa mali vikiwemo pia viwanja hutolewa kila mwaka kikawaida nchini chini ya sheria ya Machi 3 mwaka wa 2016 inayorekebisha ushuru wa tarafa nchini Burundi. Vifungu karibia 22 vya sheria hiyo vinahusika na ushuru wa mali na viwanja pamoja na taratibu za utekelezaji. Romuald Niyoyabivuze anatusomea zaidi. Ushuru halisi wa kila mwaka hutozwa kwa ardhi iliyojengwa na viwanja vingine vinavyoweza kulengwa na sheria hiyo katika miji. Hapa tunanukuu tu kifungu cha 34 cha sheria hii iliyorekebisha ushuru katika manispaa. Watu wanaohusika katika ibara hii lazima watangaze kabla ya Machi 31 vipengele vyote muhimu kulingana na sheria hii. Mmiliki wa ardhi sharti atangazie mamlaka ya mapato kwa ngazi ya tarafa kama inavyochomoza katika kipengele cha 50. Ananadi jengo lake ama mabadiliko alilofanyia ndani ya kipindi cha mwezi mmoja baada ya shughuli za ujenzi ama ukarabati. Anatakiwa kwenda na ramani ya jengo lake likiwa jipya ama alilofanyia marekebisho. Kifungu cha 51 ibara ndogo ya kwanza kinafafanua kuwa kutotangaza mali hizo hupelekea mmiliki wake kutozwa faini ya 10% endapo hakutekeleza wajibu wake ndani ya siku hizo 30. Ibara ndogo ya pili ya kipengele hicho cha 51 inaweka wazi kuwa ikiwa mtu ametangaza kiwango kidogo kuliko anachotakiwa kulipa, huweza kumsababishia kupigwa faini ya 50% kati ya 5 na 50% ama zaidi kwa pesa anazotakiwa kulipa. Anayefanya udanganyifu ama anayetangaza mali za kuhushi huadhibiwa zaidi, kwa sababu ibara ndogo ya kipengele cha 51 inaanika kuwa endapo inadhihirika kwamba kulitokea udanganyifu katika kunadi mali, mmiliki wake anachagizwa 100% kwa ushuru ambao angetakiwa kulipa. Tuangazie kilimo na ufugaji kwa sasa. Baadhi ya wakulima wa mpunga mtaani Kirwe na tarafa na mkoa wa Rumonge wanalalamikia ng'ombe wanaolisha mashamba yao. Wanaomba utawala kusaidia ili sheria ya ufugaji wa zizini kutekelezwa maeneo hayo. Katika mkutano uliofanyika jioni ya jana Jumatatu mtaani humo, Gavana Rumonge anaahidi kwenda kuchukua hatua nyingine ili kukaza adhabu zilizopo kwa ajili ya kukomesha tabia hiyo. Habari za kimataifa. Kinshasa. Kushuka kwa sarafu ya DRC, malipo ya malimbikizo ya mishahara ya watumishi wa umma na matumizi ya vita kumesababisha bei kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo wakazi wake wanatatizika kupata bidhaa muhimu za kimsingi. Tangu kuanza kwa mwaka huu, faranga ya Kongo imeshuka thamani kwa takriban 15% dhidi ya dola, kulingana na takwimu rasmi na wafanyabiashara wa sarafu, na hali mbaya inawakumba maskini zaidi. Faranga za Kongo 2000 zimekuwa zinabadilishwa hivi majuzi kwa dola moja, kiwango kilichopanda hadi zaidi ya faranga 2320 kwa dola moja, kulingana na takwimu za hivi punde kutoka Benki Kuu. Habari hii ni kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Dunia hivi leo, kwa sasa tumefika Juba. Dunia hivi leo inaadhimisha siku ya kimataifa ya kuhamasisha uondoaji wa mabomu ya kutegwa ardhini. Nchini Sudani kusini, watu zaidi ya 5,000 wameripotiwa kufa kutokana na milipuko ya kutegwa ardhini, huku mamia ya hekari ya ardhi yake ikitajwa kusheheni mabomu ya kutegwa. Tangu Sudan kusini iwe nchi huru Julai 2011, zaidi ya mabomu bilioni moja yaliyolenga bin Adam yameharibiwa, kulingana na Umoja wa Mataifa. Naye mkurugenzi wa shirika linalohusika na uondoaji wa mabomu Sudan kusini, Francis William O'Grady, anasema kuwa tangu mwaka 2006 zaidi ya mita bilioni moja mraba zimethibitishwa kuwa salama kutokana na kazi ya uondoaji wa mabomu. Kwa mujibu wa RFI Kiswahili Daima, mita milioni 16 mraba bado hazijaondolewa mabomu. Na kwa sasa michezo, kabla ya kunyanyuka kwenye kitiki cha matangazo leo tarehe 4 April 2023, michezo ya ligi Premier League huko Uingereza inaendelea kutimua vumbi kwenye viwanja mbalimbali. Ni zamu ya AFC Bournemouth ambao watawakaribisha Brighton and Hove Albion, lakini Nottingham Forest watakuwa wageni wa Leeds United. Leicester City watakuwa nyumbani kuvaana na Aston Villa, lakini mablues wa Chelsea watakuwa nyumbani pia kukabana na majogo wa Liverpool. Katika Copa del Rey huko Uhispania, Athletic Bilbao watakuwa nyumbani kuwakaribisha Osasuna, ni katika mchezo wa nusu final. Lakini Copa Italia nusu final pia, Juventus Jotire watakuwa uwanja wa nyumbani kucheza na Inter Milan. Katika kombe la Ujerumani, Eintracht Frankfurt semifinal ni quarter final, yani duru ya nne, ambapo Eintracht Frankfurt watakuwa nyumbani kuvaana na Union Berlin, lakini Bayern Munich watawakaribisha Freiburg. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Francois Kima na kutuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili uweze kufanikisha taarifa hii ya habari, mimi ni Omer Ndwayo, panapo majaliwa.